रांझावे माया अखियां में तेरे नाल लाइया तैनू इन्ना प्यार करा मैं हाय वे मैं मर गईया वे रांझावे माया अखियां में तेरे नाल लाइया तैनू इन्ना प्यार करा मैं हाय वे मैं मर गईया सजना भूल गईया नी सोनिए नी हीरिए अखियां मैं तेरे नाल लाइया तैनू इन्ना प्यार करा मैं हाय वे क्यों भूल गईया आजा लड़ गईया अखियां अखियां सौ भी न सकियां आजा लड़ गईया अखियां चारों पासे तबाही वे बमबारी वे शोर च राती नींद ना मेनू आई साडा फैसला करा दे आपा रात तो दुआवां कर दे गोलियां चलांदे चलांदे लोकी नोट कमांदे आपा यादा तेरिया नू रख दे गिन गिन बचा के अथरू बहांदे जिन गई भी जदो पुछदा कोई हाल मैं कह देना ठीक याद तेरी फिर चकिया कलम नहीं तेरा जिने कदो दे लिखने छटते गीत तेरी उदीक तेरी आउडी का मैनू सोनिए आजा मेरे कोल मन मोनिए तेरी आउडी का मैनू सोनिए आजा मेरे कोल मन मोनिए रुक दे ना हंजू सैना पैंदा लुक लुक माही रोना पैंदा वे राजा वे माया याद तनू नहीं होया इको तू यो यार है सजना यार तेरे नाल लाया सौ भी न सकियां आजा लड़ गईया अखियां अखियां सौ भी न सकियां सानू दुनिया दी पॉलिटिक्स तो की देना जेड़ा नुक्स कटे साडे जो उने सानू की देना मानू बाबा ते हीरे मोतिया दे गेना उन सहेलिया ने तेरी मेरे बारे चिक्की कहना नरे जिदा मेरा उठना ते बैना वे आशकी नू तेरी मेरी किसे ने नी सेना नी सेना जिवे मना तेरे मापे आदा कहना मिनू ना मुमकिन लगे तेरे बिना रहना लोकी देन मेरा साथ मिनू इन्नी उम्मीद नहीं लोका दे वास्ते मैं लिखदा गीत नहीं अपा मुओ कुछ बोल ना पाए अखियां दी लड़ाई विच जिंदड़ी बीत गई सजना लड़ गया